أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. فنزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لننجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. مخکی آیت کریمه کې تخویف ذکر کو نه منونکو ته دلته بشارت ذکر کوي زیر ذکر کوي منونکو ته ایمان والو ته. ان المتقین بشکا پرهیزګاران فی جنات و عیون په باغونو په چینو کې وي. وردا چینه هم په باغونو کې دنه دي جنتونو کې کنا دې دوی عاد فل جزء علی الکل. ودخلوها بسلام آمنين داخل شه دیتا په سلامتیه سره چې بیغمه به د هر آفت نه او د وتونه د مرګ نه. آمنين من الموت والآفات والخروج د مرګ نه بم پامن کیه د آفتونو نه بم پامن کیه د استونه بم پامن کیه. تاسو دې زنه بل خو به نه زه دلته به یې. ونزعنا ما في صدورهم من غل او با باسمون اغا چی پسینو دا دی که سپس خیدل و خفگانی او بلدا. برا دا اغا غیل نده چی دنیا که او تا ممکن نو آئیو. زکا اغای تا حقد وی. ظاهر دا ایمان والا اغا کار نکی خود دا بیماری دا. دا پس خیدل دیتا وی کلا کلا. یو سری سره سا نعمت تی. تا دی اغای تا او پس خیگی چی دا تی ما سر اوم وی. دا مطلب نده چی دو سر نوی. ایتر غیبتی یو صورت وی. جنت کې بس کسان داسي چې هغه پوښتو ته مقامات کې دي. حدیث کې راځي چې بعضی کسان بر جنت په داسي مقام کې کنا لکه څنګه چې موږ د اسمان ستورو ته ګورو هغه په کوم مقام کې دي بره کنا د کشان دی په داغي مرتبه بري. اوس دا کته درجو والا باغی ته پسیږي نه الله وینا هغه بدل کړو هغه پس هېدل بني دا شان دی لته دغه خفقان من راځي چې دا اولې دي مرتبه او چې تر اوسه موږ لاندې ده ظاهره خبره چې چا عمل سمره اوچت مقام کې دین دور دغه مقام اوچت دی کنا دا غل بنی ښا یار دنیا غ حقیقت د کله کله دنیا کې راشي د دنیا کې کله یو بل سره خبرې ښا مقاله کې خفګانی دی یو بل نه الله یل ته بداسې نه نزانا ما فی صدورهم من غل من من حقد کان فی الدنیا مظهری وی اخوانن پداسې حال کې چرونه رونه وی دا اخوانن حال له حال کونهم اخوانن علی سرور متقابلین پتختونو با یو بلتا مخامخ ناستی مخامخ بناستی مانا یو بلتا بیشانی مجلس دا سی جوڑ لیچ داری یو بلتا مخ دی لکه دنیا که یو مجلس دا سی یو بل سر خبری تری گئی گپ لگئی. لا یمسهم فیها نصبون نبر رسی دیتا پاغی که ستڑے که دل دنیا که خو که لگون تا کاروم که سڑے ستڑی شی گنا ال تا ستڑے که دل نشتا ستڑے نشتا او ما هم منها بمخرجين او نه بدی داغینه استلیکې دی شي استلیکې کی بدنه لکه حدیث کراغلی وکنه صحیح مسلم کې ترمذی وغیرہ کې چې الله دې طرف نه بوویل شي جنتیان وتا چې یا اهل الجنه ان لکم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا وان لکم ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا وان لکم ان تقيموا فلا تزعنوا ابدا. اوس بتا سو ہمیشہ صحیح ہے روغ پے بیمار کے گئے بنا اخو دنیا کی بیمار ہے برات لے اتب دی تنگ وی او اس بتا سو ر پار جون دی جون دو مرگ پک نشتا د دنیا خدا تے جون چھ مرگ پہ رات او استاد ر پار با ہمیشہ زوانی بوڑھا گان کے گئے بنا ځوانه کې وي او تاسو با دلته همیشه د دې نه ببل خوا کوچ او سفر نه کوي ان لکم ان تقیموا فلا تظنوا وبدا وما هم من حاب مخرجين نبی دی داغینا استلی کی دیشی نبی عبادی خبر ورکا زما خاصو بندگانو تا ایمان والاو تا انی انا الغفور الرحیم چی یقیناً زو دیر بخنک انگی مہربانیم ورا زما بندگان سوک دی مانا دا اللہ دا توحید قائلین با دنیا کی دا اللہ دا دین منون کی چی داغینا سا غلطے شوی دی نو دا دی ونوی چرتا چی دی غلطو بانے بچی تا اللہ منگ را گیر گی دکا زو غفور ما دیر بخنه کونکیم دا مبالغی سی غدا گوری خواه او رحیم دیر مهربانیم او وان عذابی هو العذاب الالیم او بیشک عذاب زما اغا عذاب دی دردناک او خود کافر دا پارا دی کنه خصوصا دا عذاب صفت چه ذکر شی پا قرآن کریم که نپوش شی دا کافر مقام دی مسلمان لکاسی عذاب ورخی سو وقت پوری ور بکی که گناه نوی پا گئی او مدائمی عذاب دا غدا پارا نشتا انا قبیح عذاب شتا ان الغفور الرحیم د بشارت سره د رستو زیر سره متعلق شین المتقین فی جنات او دا ان عذاب مخ کیغه تخویف سره متعلق شو چې پاره کې الله فرمایلی وکړ چې ان جهنم لموعدهم اجمعین دا غیر سره لګی دې تو الف نشر غیر مرتب او نبهم او خبر ورک دیل عن ضیف ابراهیم او بارد مل منو د ابراهیم علی السلام کی دا تمهید دی د واقعې د لوط علی السلام د پاره دا ذکر کوي دي ځنه 15 واقعات شروع شو واقعات 5 مخکې تیر شو خاصه خلاصه کې نو خبر ورک دی لا د میلمنو د ابراهيم عليه السلام مبارکي اذ دخلوا عليه کله چې هغه داخل شو په دوان دي میلمانه و د زکووي چې د بان راغلي دي ابراهيم عليه السلام تم دا ګومان کړل چې دا مسافر دي او رست چې تر څو غیزان نو خولې چې مون د الله تعالی طرف نه ملک راغلي او ناغلو پیجندل ځکه خوله خوراک تیار کړو را باندې کوله دا غ ملمنو بارک چې ابراهيم عليه السلام ولې ملمستیا کړې وو او خېو لري کړې وو غوړه را بار په دغه بارکه خبر ورکا کله چې داخل شو په ابراهيم عليه السلام فقالو نديوي سلاما سلامن مر سلام علیکم پتا سوي سلامي سلامن نسلم سلامن دې ته مفولی مطلق وي سلام کو مون سلام یا سلمنا سلامن نو قال هغه ورته وي هغه جواب ورکړل مخ بل ذکر اغله دلته اجمال کوي هغه ته مي پتا سوي سلامي او بیا وته خبر وکړه چې قال ابراهيم عليه السلام ته وي ان منكم وجلون يخين من خستاسونه يريدون کیو ويريدو تاسو یو ته کوم وخت وي کله چې قراکه ولا رابار کو نو فلما را ايديهم لا تصل اليهم نكرهم واوجس منهم خيفا داغي لاس ډوډه تنر راسيدو نو ابراهيم عليه السلام دا خبر ناشنا وګڼله چې دا خو د دشمنان دي ځکه دا له زړې زماني دشمن دي اغه چې بسو دښمن نه هغه سره به یو ځای نه خړه دا د دې سره د دښمن خونو شي او هغه سره قراتم کوي دوست سره مې بل خو دې ډزو بس په دوستانه کې وسره دا چلوږي نه اغه چې به دښمنی ورم کولاو دښمنی به وځي زمانه لګي نو ظاهره ده چې هغه بیا ډوډۍ چې ته خړې ابراهيم عليه السلام لکه یې رااله نو په خلی ورته مو وي چې ان منکم مجلون دا راغی کنه ځکه هو دا ویلې چې مې رګه غیب دار خونو غیب ته پته ولګي چې ابراهيم عليه السلام ویری ده هغه ته په خلو دا فرمایلی و جن نامن کوم مجرو او خستاسو نو یری دو بای ولې دې یری کار مو کو نو قال و دی وته لا تو جل مې یریگا او مخ پکېگا مې یریگا ولې مونږ په فرشتي او ملک شو مونږ خوراک نه کوګنه سره راغلی ان نانو بشروک بغلام علیم یقینا مونږ زیر درکو تا ته پالک پوها پوالک غلام علیم چې ذکر شي مراد اسحاق علی السلام دی او دې د اسماعیل علیه السلام نه کم از کم یو لس کاله کشر دی اچ کم دی غلام حلیم راشی حلیم هي سره صبرناک لک نو مراد دی اسماعیل علیه السلام دی بیا بلدا غزامن دی دلته غلام علیم یا دی اسحاق علیه السلام نو قال ابراهیم علیه السلام ورته ویل ابشرتمونی آیا زیر را کوی مالا علا ام سنیل کی برو سره د دینه چې رسیدل دی ماته بوډاواله فبما تبشرون په کومه طریقه زیر را کوي مال تاسو دیو خیراله زیر را کوي چې ګډه والی در رسیدلې شپږ شل کال عمر دا شپږ شل کال در رسیدلې فبما تبشرون نو قالو اغي وتوي بشرناک بالحق زیر درکو ممتا ته یقیني نو فلا تکم من القانطین نو مکی گتو د نا امیدونا د نا امیدونا نشی ابراهیم علیہ السلام نا امیدی چې تکم قال ابراهیم علیہ السلام ته جواب کې او مې یقنت من رحمت ربی نا امیدی نه کوي د رحمت در رب خپلنا الا الضالون مگر گمراهان دا خو به گمراه سړي چې در رب د رحمت نه امید لري ښه کله چې ستانه ګنا شوی دی او جرم شوی هم دی انبیاء خو ډیرو شت مقام دی نو هغه ته الله ویلو چې لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه منه امید کیږي ځکه ان الله یغفر الذنوب جميعا ا چې کله دې ځان باندې داسې حال جوړ کی چې رګنه بس زه خو لاړم هلاک شوم نه خو نه امید دی کنه امید خو حرام ده ایمان دې د یری او د رجا په منځ باندې ښه عمر رضی الله عنه وي په قیامت کې دا आवाज شي چې غوشي چې ټول کسان به جهنم د دې سیوا د یو تن نه جنت ته بزي یو امید کوم چې زبه امید کوم چې زبه جنت ته کوئی کدا اعلان شي ټول کسان به جنت ته دي سیوا د یو تن نه جهنم ته بزي نو یره مدار چې د زنه دا وګوره د خوف او د رجا په مرز کې ایمان دی یره به دی امید ایمان صرف یره هم نه ده ایمان صرف امید هم نه ده چې صرف امید امید دی بس بده ملي کوا ناروا کوا فرایض متر سره کوا څه چې دل منی هغه کوا بیا وایي زه به جنت کې لټیږم او صرف یره یره هم نه ده چې بس هر وخت یره یره ده چې دا ګناه وشو دا ګناه وشو دا چل کیږي دا کیږي صرف یره هم نه ده د دې مرز کې به چلیږي دا هغه ورته وایي د رب د رحمت نه خو نه امید خلک ګمراه دي چې ته داسې کوم دینه دا پته لګی چې ابراهیم علی السلام دا غینه چې تپوس کړل په بیمه توبه شیرون نو د تاریخ باره کې کړی چې په کومه طریقه زیره راکوي یره زبدا سي بوډای ما اکنه ځواني ګم بنو بیا برال راکوي نه یو دینه دا سي به لګی چې سمې دا سي به ځواني نیوي نشتا په دا سي وخت کې به الله تعالی درکیو دا معجزه ده دا پیغمبر معجزه یې ښا نو قال ابراهیم علی السلام دی خوار دی انتهائی خوار او هر نبی د عقل القوم بیا ابراهیم علی السلام خدا سره چې الله غلط کم عقل ورکړل دی د دنیا عقلونه چې راځم کې نغت نه لري هغه پوښتې دی خو دی لنی دی راغلی دا خو وړه خبره ده دی خو سغت کار لره غلی دی لکه فرشته او ملک چې الله را لېږي نو دا غټ کار نه پاره را لېږي نو قال ابراهیم علی السلام ورته ویل فما خطبکم نسدل وی کار تاسو ایها المرسلون ور علی گلو شو الله را لګلی او دا غره طرف نه راغلی نو یو لوی کار د پاره راغلی تاسو لوی کار څه دی چې راغلی د پاره راغلی نو قالو هغه ورته خبره شروع کړه چې ان ارسلنا الی قوم مجرمین یقینا مون را لګلی شو یو قوم مجرمان او تا الا آل لوط سوا د کورنه د لوط علی السلام نه ان لمنجوهم اجمعین یقینا مون بچکو بدی طول له په حکم د الله الا امراته سوا د خزی داغنه مونږه مجرم قوم تر علی گلی شوی او سوا د کورنۍ د لوط علی السلام نه چغه وبچکی ور کورنۍ د لوط علی السلام نور سکنو خدا غد بلونه وي د غد بلونه دي چغه وبچی او غرستو الله د انبیا او مین جوړی کړی دي ان لمنجوهم اجمعین مون به دا ټول بچکو الا امراته سوا داغه د خزینه ولی خزې کافر وا قدرنا مون مقرر کړی دا مون اندازه کړی دا انها لمن الغابرین چې بهشکه دا به د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې سره د کافر قوم نه انها من الباقین فی العذاب مع الكفار مظهری ابو سعود بلو بلوی ها دا هغه وجه تاسو ته بار بار پیل شوی دا عربی چې دا در پرده ظاهر کې لوط علیہ السلام ته غږ نه وکړي او در پرده دا غرور طرفدار و دا خپل پلارګنې طرفدار و او لوط علیہ السلام خو د بار نه راغلی او د غزېونه دا د ابراهیم علیہ السلام وراره دی او دغه قوم کې وعده وکړو چې وعده وکړو نو خزې راغه قوم نه ده داغي د خپل ورونو او د خپل خپلوانو سره مینه او تعلق نو داغي په طرف باندې و نو کفر کې غي سره ملګری او ظاهر کې غږ نه کو او لوط خو دی لوط علیہ السلام لوط دا سړي چې اخو مکانې دي ظاهر ده چې د پلار اثر په لونو باندې ډېر پروت دي د دې وجه نه دا دواړه لونو باندې بشي او ښځه باندې پاتې ځکه د الله تعالی طرف نه حکم دی چې کافر باندې بچ کیږي دا کافر ده د پیغمبر ښځه کافره کی دي شي خو رامنه نشي کېږي هغه مخکې ما تاسو ته ویلو کافره کی دي شي او پلیت نشي کېږي الله پیغمبر لا چې پلیتون ساتي الخبيسات للخبيسين خصوصا زناکارا یا بدعمله ادا کی دي شي چې کافره د لوط علیہ السلام خزه کافر ده د نوح علیہ السلام خزه کافر و قدرنا انها لمن الغابرین دغه یو بل مسله غټه مخې تراله چې کده نبی خزه هم ده خو چې کافر ده د عذاب نه نشي بچ کېږي خپل عمل به وشيږي محمد رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه رضی الله عنها چې پټول لونو کې غته خوګوا او سفر لا بچته دا غي په کور بلاړو چې واپس برانګړو به بغي کړل لاړ ناغه ته وی بچیا دا چې ته نو چې پلار می پیغمبر دی اے ملی لاغنی ان کې من الله شیئا فقبل عمل بغلاسی کې زری د الله په دربار کې نشم خلاصونه وای ظاهر ده چې یو سړی د اشکال پوری شي چې محمد رسول الله سفارش کوي او ظاهر ده چې کوي په شفاعت کبرا خو الله غل ورکړي د شفیع دی او مشفع دی شفاعت قبول شي هم دی ټول چې ټول دنیا لکینو خپل نور به نه کو په داغه مقصد بل نه داغه مقصد دا دی پکې چې کله ستا عقیده د کفر دا د دنیا نه کافر لاړې یا د یو حکم نه منونکي وي د الله او یا د ګڼو کافرې د کافر لپاره شفاعت کولیشته کوي مسلمان لپاره دی چې عقیده برابر ده فرایض د الله منی ګناهونه او غلطۍ او خطایې تشوي دي فرایض ته پاتې شوي دي منی یې منی او عمل ته نه دي شوي عمل نه پاتې شوي دي نو ظاهر ده چې هغه د پاره نبی علیه السلام سفارش کوي سفارش د کافر لپاره خو نشته کوي لیکن مطلب دا دی چې لا اوغنیان کې من الله دربار کې ګوره تا خلاصول شم نه او یا دا چې نبی علیه السلام سفارش کولی شي خو زور خو نشي چلولې ګل سفارش چې د الله دربار کې وکي کې دې شي الله قبول کې دې شي الله قبول نه کیږي ورته مالا پاکستان در چې محمد رسول الله سفارش الله قبول نه او هغه سفارش د کافر د پاره نه کیږي د مسلمان د پاره وي کوي او بیا خصوصا دا چې د پاره به ډیر کوي او ټول مخ کې وي کوي چې دا عقیده صحیح او عمل صحیح او نیکه وي کوي قدرنا انها لمن الغابرین ها نو پیغمبر خزه د خو بچ نشو نو سړی یو بندې دا نو وي چې در پلان کې نو سو کې ما ا د پلان کې په دغه کې مزامونو کې مې کته د آر لوی سړی ستا نیکه د ډېر لوی عالم ډېر لوی ولی د الله ولی نه دی شي ستا پلار د لوی ولی ولی نه لیکن ته وګوره په خپل عمل خلاص دیږي ها ته په خپل عمل خلاص دیږي نو علي سلام زه کافر تیر شو ابو جهل دی او داغه زوی دی اکرما چې لوی دشمنو د اسلام محمد رسول الله وی دا زما د امت فرعون دی ابو جهل لیکن زوی اکرما رضی الله عنه صحابي دی کنه شهید شوی دی خبر دا الله شان دی پلار لوی کافر دی عبد الله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی هر مقام کې نبی علیہ السلام ته مدینه منوره کې ډېر لوی تکلیفونه رسول دي بدنامي لګولې دي عائشه رضی الله عنها هغه بدنامه غوا لاوا ورکړې وګا او قران کریم داغه ذکر کړو الذي تولى كبره منهم له عذاب اليم دا ډېر به منافقو لیکن زوی عبد الله ابن ابی ابن سلول ډېر مخلص مسلمان الله شان نه لارې سوچه منافق کلک او زوی کلک مسلمان دا الله اختیار کړه ان حاله من الغابرین کافر ده او بس دا پاتې کیدون کړه عذاب کې ځکه عمل د کفر دی والله کافر نه معاف کوي ښه هغه باندې باز اب یو شر نه فلم ما جاء او صاحب واقعا د لود علیہ السلام شروع شو ها بیا وته ګوره ان المتقین بیشک پرهیزګاران فی جنات و عیون فباغونو پچینو کی وی او دخلوا داخل شه دیتا بسلام په سلامتی اثر امینین به غم وې ونزعنا ما في صدورهم من غل او بباسو منگا اغا چی پسینو ددی کی سخفگان یا سپس خیدل یو بلتا اخوانا پداس حال کی چیرو رونا بی علا سرور متقابلین پتختنو بیو بلتا مخامخ ناس دی لا یمسوهم بیا نصبون نبرزی دیتا پاغی کے استڑے کے دل وما هم منها بمخرجین او نب دید آغینا استلے کے دیشی نبی عبادی خبر ورکا بندگانو زماتا انی انا الغفور الرحیم چیقینا زو خاص بخنا کونکے دیر بخنا کونکے مہربانیم وانا عذابی او بیشک عذاب زما هو العذاب العلیم اغا عذاب دے دردناک ونبی هم او خبر ورکا دیتا ان ضیف ابراہیم فبارا دمیل منو دے ابراہیم علیہ السلام کے از دخلو علیہ کله چې داخل شو په دو فقالو سلاما دی وی سلام کو سلام ابراهيم عليه السلام جواب کوي ته پتا سو دې سلامي قال ان منكم وجلون ناغو ويل يقينا من قصاصنا يريدون كيو قالوا لا توجل ناغي وتوي مې يريگا ان نبشرك بغلام عليم يقينا من زير درکو تا فحلق بوا قال ابراهيم عليه السلام وي ابشرتموني يا زير راکوي ماتا علا اما سنیل کبرو سرد دینا چرا سیدل دیما دا بڑاوالے فبی ما تو بشیرون نو پا کما طریقہ زیر راکوی ما تا قالو ناغی وطوی بشرنا کا بالحق زیر درکو منتا تا یقینی فلا تكن من القانتين نمکه گتدنا امیدنا قال ان هو ابراهيم عليه السلام ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون اوننا امید کیگی در رحمت رب فلنا مگر گمراہان قال ان هو ابراهيم عليه السلام اغيت فما خطبكم نسدل ويكار تاسو ايها المرسلون اور علی گلو شو فرشتو قالوا اغي ورتوینا ارسلنا الى قوم مجرمين یقینا موږ را لېږل شو یو قوم مجرمانو ته الا آل لوط سوا د کورنۍ د لوط علیه السلام نه انا لمنجوهم اجمعین یقینا موږ بچ کو دي ټول لا الا امرات معنا په حکم د الله دا سره مرادی یقینا موږ دي بچ کو دي ټول به بچ کو په حکم د الله الا امرات او سوا د خزی دا غنه قدرنا موږ مقرر کړی دا انها لمن الغابرین چې بهشکه دا به د پاتې کیدونکو نه پازاب کې کی